cenie. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,79 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 26 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Szef Rady Europejskiej za jednością i przeciwko Unii Wielu Prędkości Donald Tusk przemawia na sesji parlamentu w Strasburgu. Po 6 latach od wybuchu krwawego konfliktu w Syrii wciąż nie widać szans na pokój. Premier Chin ostrzega, że ostatnie napięcia pomiędzy USA i Koreą Południową z jednej strony, a Północną z drugiej mogą doprowadzić do wojny. Szef Rady Europejskiej za jednością i przeciwko Unii Wielu Prędkości w Strasburgu na sesji plenarnej Europarlamentu Donald Tusk podkreślał, że jedność 27 krajów to najcenniejsze dobro i że w interesie całej Unii jest utrzymanie wspólnego frontu. Będę zachęcać każdego do utrzymania politycznej jedności wszystkich 27 państw. Podczas dyskusji na temat różnych scenariuszy dla Europy, naszym celem musi być wzmocnienie zaufania i jedności wśród 27. Jeśli ktoś chce jechać szybko, niech jedzie w pojedynkę, ale jeśli chce jechać dalej, to jedźmy razem. Początkiem dyskusji o przyszłości wspólnoty będzie szczyt z okazji 60-lecia podpisania traktatów rzymskich. Decyzje mają zapaść w grudniu. Część krajów, m.in. Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, deklaruje chęć tworzenia Europy wielu prędkości. Kraje naszego regionu z Polską na czele chcą rozluźnienia politycznej integracji i wzmocnienia pozycji państw narodowych. Mija 6 lat od wybuchu wojny domowej w Syrii. Początkowe protesty przeciwko prezydentowi Basharowi el-Asadowi przerodziły się w najbardziej krwawy konflikt zbrojny ostatnich lat na świecie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Syryjska wojna domowa to co najmniej 320 tysięcy zabitych i 11 milionów osób wygnanych z domów. Realia wojny to brutalne ataki, naloty na szkoły, szpitale, wzajemne rzezie, a także brak wody, prądu, jedzenia i tortury. Tysiące osób zaginęły bez wieści w syryjskich więzieniach. Dzisiaj cały kraj stał się w jakimś sensie salą tortur, miejscem okrutnego horroru i absolutnej niesprawiedliwości. Jest to największa stworzona ludzkimi rękami katastrofa od czasu II wojny światowej. Mówi wysoki komisarz praw człowieka ONZ Zeid Raad al-Hussein. Syryjczycy, którzy przeżyli, zmagają się z cierpieniem, chorobami umysłowymi, głodem, strachem, a najmłodsi z nich nazywani są straconym pokoleniem. Ci, którzy uciekli, koczują w krajach Bliskiego Wschodu, a część usiłowała przedostać się do Europy. To właśnie wojna domowa w Syrii rozpoczęła największy w historii kryzys migracyjny w Unii Europejskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Syrii nie widać na razie szans na zakończenie konfliktu. Rozmowy pokojowe w Genewie i Astanie nie przyniosły efektów. Korea Północna przygotowuje kolejne prowokacje, ostrzegają szefowie sił zbrojnych Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Na półwyspie trwają manewry wojskowe obu państw, które władze w Pjongjangu uznają za zagrożenie. Z kolei premier Chin ostrzega, że obecne napięcia mogą przerodzić się w konflikt. Szefowie sił zbrojnych telefonicznie konsultowali ostatnie wydarzenia na Półwyspie oraz informacje wywiadowcze o przygotowaniach północy do kolejnych działań mających charakter prowokacji. 1 marca na Półwyspie Koreańskim rozpoczęły się bowiem wspólne południowo-koreańsko-amerykańskie manewry o charakterze defensywnym. Bierze w nich udział około 17 tysięcy żołnierzy sił USA i 300 tysięcy z Korei Południowej. Premier Chin Li Keqiang stwierdził dziś, że napięta sytuacja w tym regionie Azji może doprowadzić do konfliktu. Komunistyczna Północ w odpowiedzi na manewry w tym miesiącu przeprowadziła testy rakietowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W serwisie Trójki informacje z kraju. 10 lat więzienia grozi 34-letniemu dealerowi z Łodzi. Sebastiana J. zatrzymano podczas zasadzki CBŚP. Miał przy sobie kilogram marihuany. W jego mieszkaniu znaleziono 16 kilogramów marihuany, 3,5 tysiąca tabletek ekstazy oraz próbki innych środków. Mężczyźnie postawiono zarzuty posiadania i handlu narkotykami. Został aresztowany na 3 miesiące. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Nie żyje Maria Chludzińska, wieloletnia kierowniczka produkcji Teatru Polskiego Radia. Miała 85 lat. To była legenda teatru radiowego, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Pracowała w Polskim Radiu od 1950 roku i prawie do ostatnich dni swoich współpracowała z Teatrem Polskiego Radia, przygotowując powieści radiowe w Jezioranach i Matysiakowie. Była kierowniczką produkcji, niezwykłą osobowością, przyjaźniła się z największymi artystami. To była królowa, cesarzowa Teatru Polskiego Radia. Maria Chludzińska w 2011 roku otrzymała honorowego Wielkiego Splendora za całokształt twórczości, najważniejszą nagrodę Teatru Polskiego Radia. To był serwis Trójki.

ludzie, a nie powszedni. Dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie, nie powszedni, będą powszedni znakiem tych miejsc. Są, tacy chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak. Takich samych nie mam po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. Nowe nagranie grupy Perfect ze zdecydowanie niepowszedniej ich ostatniej płyty. 11 minut po 11 w programie Do Południa, nasza piosenka dnia. Karen Elson i jej najnowszy singiel nazywa się Call Your Name. I don't dream in my bed. These days I sleep alone instead. I'm so far, far from me. Deepest, darkest sea. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too hard. I don't call your name anymore. I can take the weight like I did. Take my heart from out of me. You'll be the death of me. Then my heart, it turned cold. I had to walk away alone. And you're so far, far from home. These stars, they will shine on. I hope the wind will carry you into the blue. Feathered wings will hold. Too. Call Your Name, najnowsze nagranie Karen Elson, nasza piosenka dnia. Pojawiają się w mailach propozycje muzyczno-kulinarne, niektóre kontrowersyjne, bo na przykład Goin' Fishin' Binga Crosby'ego to dla mnie nie jest jeszcze nagranie kulinarne, to jest dopiero bardzo, bardzo wstępne przygotowanie do gotowania. Co innego ze Smashing Pumpkins, to można uznać za wstęp do już nawet gotowania. Prawie 20 minut po 11:00 w Londynie trwają doroczne targi książki. Jest tam Jan Niebudek. Zapach sosny, skrzynie pełne jabłek. Tak wygląda i pachnie polski pawilon w trakcie targów książki w Londynie. Najważniejszej takiej imprezy na świecie o tej porze roku. Minister Sir David Berry, ladies and gentlemen, dziękuję. Dziękuję Państwu. Tak swoje przemówienie otwierające pawilon zakończyła dyrektorka londyńskich targów Jax Thomas. Jak mówi, w ubiegłym roku brytyjski rynek wydawniczy zanotował wzrost. Co ważne, chodzi o książki papierowe, zwłaszcza literaturę dla dzieci. A jeśli idzie o literatury nieanglojęzyczne, to najczęściej tłumaczono książki szwedzkie, efekt kryminałów, i włoskie, efekt Eleny Ferrante. Czy podobnie będzie z literaturą polską? W tej chwili na rynku brytyjskim ukazuje się około 10 pozycji rocznie. Jest Katarzyna Bonda, która właśnie doczekała się publikacji swojej powieści w Wielkiej Brytanii. Polska to także piękna i bogata tradycja reportażu. Są znakomite książki dla dzieci, mapy. Nie da się nie zauważyć ich w księgarni. Jest też wielka gwiazda, Andrzej Sapkowski, nominowany zresztą wczoraj do nagrody za najlepszą powieść, z której powstała gra wideo. Polska ma wszystko, co trzeba. Teraz musimy tylko powiedzieć o tym światu. We just need to make sure that the rest of the world can enjoy it. And you have a whole world here. No i macie tu cały świat. O tak, są tu przedstawiciele ponad 135 krajów. Przypomina mi to ONZ. Wydawcy, tłumacze, wszyscy traktują to bardzo na serio. Tak mówi Jax Thomas. A wspomniany Andrzej Sapkowski będzie autorem Dnia Targów jutro. Dziś mamy autorkę dnia, Olgę Tokarczuk. Wkrótce w Wielkiej Brytanii, dodajmy, ukażą się księgi jakubowe. W tym roku Polska ma status specjalnego gościa imprezy Market Focus Country. O tym, co to oznacza, powiemy więcej za moment. Na razie jednak posłuchajmy, co działo się w poniedziałek w siedzibie British Library, a była to debata poświęcona dziedzictwu Josepha Conrada i jego wpływowi na współczesną literaturę. W wydarzeniu wziął udział także czynny zawodowo autor brytyjski Gilles Foden. Ekranizacja jego najsłynniejszej powieści przyniosła statuetkę Oscara Forrestowi Whitakerowi, który zagrał w niej rolę Idiego Amina, dyktatora Ugandy. W mojej powieści zatytułowanej Ostatni król Szkocji starałem się w jakiś sposób nawiązać do tego, o czym Conrad pisał w Jądrze ciemności. Z kolei ostatnio interesują mnie także znane z jego twórczości zagadnienia relatywność i stałość. Czy coś przemija, czy zostawia w nas ślad? Dodajmy, że Jądro ciemności doczekało się aż 7 przekładów na język polski. Jeden z nich jest dziełem Jacka Dukaja. To także ważny wątek polskiej prezentacji, tłumaczenia, a sam Dukaj będzie obecny podczas targów, jak zresztą 10 innych prozaików, poetek, reporterek, reporterów. Dla każdego z nich przygotowano spotkania tematyczne związane z ich twórczością. W przypadku Artura Domosławskiego to pytanie o rolę reportażu w świecie postprawdy. Myślę, że rola reportażu czy rola reportera dzisiaj w świecie, w którym w komunikacji między ludźmi w sferze publicznej coraz większą rolę odgrywają emocje, a mniejszą sprawdzalne, weryfikowalne fakty, no jest właśnie taka, żeby pokazywać ten świat w jego, po pierwsze, skomplikowaniu, że nic zazwyczaj nie jest takie proste, jak się wydaje czasem w propagandowych przekazach, i także rola jednak dostarczania wiedzy sprawdzalnej, weryfikowalnej, z pierwszej ręki, nie opartej wyłącznie na emocjach. Oczywiście reportaż też niesie jakąś emocję. Czasem się wypowiada otwarcie w jakiejś konfliktowej sprawie po jednej czy innej stronie. Ale wydaje mi się, że właśnie szczególną rolę do odegrania ma taki reportaż, w którym fakty są bardzo skrupulatnie sprawdzane. A to kosztuje oczywiście i nie każdy ma na to pieniądze po prostu. No, w tym sensie taki reportaż jest formą schyłkową, jeśli chodzi o media drukowane, gazety, tygodniki, i reportaż się będzie przenosił, już się przenosi do książki. A pawilon polski to przede wszystkim wydawcy, stoiska wydawców. W tym roku to 50 oficyn, jak mówi dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, dwukrotnie więcej niż zwykle. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, możemy oczywiście spekulować trochę bardziej lub mniej racjonalnie o jakby skutkach tego naszego działania i zaangażowania, które trwa od prawie 2 lat, przygotowanie do bycia tutaj. Jeżeli mówimy oczywiście o promocji literatury polskiej za granicą, bo przypominam, że Instytut Książki jest powołany do promocji literatury, czytelnictwa, języka polskiego

Ognisko palą na polanie, w nim liszka przez pomyłkę gorę. A razem z liszką, drogi panie, me serce biedne, ciężko chore. Lecz nie rozczulaj się nad sercem, na cóż mi kwiaty pomarańcze. Ja jeszcze z wiosną się rozkręcę, ja jeszcze z wiosną się roztańczę. I ja żegnałem nieraz kogoś i powracałem już nie taki, choć na mej ręce lśniła srogo obrączka, jaką noszą ptaki. I ty żegnałeś nieraz kogoś za chmurą, za chmurą, za chmurą. Żegnałeś nieraz kogo, i ty żegnałeś nieraz. Lucja Prusi-Szkaldowie i piękny poetycki tekst Agnieszki Osieckiej, który przez wiele lat ukrywał prawdziwy temat tej piosenki, czyli emigrację marcową z roku 1968. Za tę propozycję dziękuję chyba najbardziej aktywnemu fanowi tematu Ptasiego w piosenkach. Fan nazywa się nomen omen Tomek Sikora. Teraz coś, co zostało zaklasyfikowane przez proponującego jako obróbka wstępna. Meatloaf. This world began, it was heaven's plan. There should be a girl for every single man. To my great regret, someone has upset heaven's pretty program, for we've never met. I'm clutching at straws just because I'm in. Somebody loves me, I wonder who, I wonder who she can be. Somebody loves me, I wish I knew, who can she be? For every girl who passes me, I shout, it maybe you were meant to be my love and baby. Somebody loves me, I wonder who. Maybe it's baby, somebody loves me. I wonder who. Maybe it's you. Obydwa tematy, i kulinarny, i ptasi, wydają się być muzycznie naprawdę studnią bez dna. To kolejny przykład, zupełnie nowe nagranie, które jest w propozycjach do listy przebojów programu trzeciego. Przypomnę, głosowanie do najbliższego piątku do 12. Pani nazywa się tak, że można ją zaklasyfikować. Hallway Dare, nowe nagranie Sheryl Crow w Nasim Ptasim zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A to nagranie środowe, które nam się zagubiło bardzo wcześnie nad ranem. I can hear the soft breathing of the girl that I love as she lies here beside me asleep with the night. And her hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of the winter moonlight. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy, and I watch as her breasts gently rise, gently fall. For I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I have left to recall. Oh, what have I done? Why have I done it? I've committed a crime, broken the law. For $25 and pieces of silver I held up and robbed a hard liquor store. My life seems unreal, my crime an illusion, a scene badly written in which I must play. Yet I know as I gaze at my young love beside me, morning is just a few hours away. Duet Simon i Garfunkel. Środa nad ranem. Dokładnie o trzeciej nad ranem. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. To była audycja do południa. Kończymy kimś, kto pojawia się przez pierwsze trzy miesiące tego roku w Trójce. Od poniedziałku do czwartku o 7:40. I tak będzie aż do urodzin. Ale czasami jest jeszcze postscriptum. Właśnie teraz. Leonard Cohen. Do usłyszenia.